Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε γέλιο, χαρά, διασκέδαση και μια θετική ματιά για τα πράγματα. Ό,τι κοιτάτε γύρω σας, εμείς θα σας βοηθήσουμε να το δείτε θετικά. Ακολουθήστε μας και θα δείτε όλη σας τη ζωή να αλλάζει. Επαγγελματικά, αισθηματικά, πολιτική, κινηματική κατάντια, αντιπολίτευση. Όλα αυτά θα τα δείτε με άλλο μάτι χάρη στη Pharma των Ζώων. Καλησπέρα στους αγαπημένους, τις αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Παράδειγμα, ο Στέλιος. Καλησπέρα από την εξωτική Κύπρο. Μπορεί, και, μπορεί και όχι τόσο εξωτική. Σημειώνει. Γιατί. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Εμφάνιση του Θάνου Καμίλαλη στην εκπομπή Κόντρα 24 με τον Μάριο Αραβαντινό. Όταν λέμε τώρα ότι έπεσε το ίντερνετ, παιδιά, με την εμφάνιση του Θάνου, κυριολεκτικά προσπαθήστε να το βρείτε. Είναι η εκπομπή που θάψαν τα κανάλια, είναι η εκπομπή που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά. Προτίμησε το YouTube να ρίξει το κανάλι παρά να αφήσει να ακουστεί για δεύτερη φορά η φωνή του The Press Project στο Contra Channel. Θάνο, είμαι σίγουρος ότι τα είπες υπέροχα, δεν έχω καταφέρει να το δω. Έψαχνα, στην αρχή κατηγορούσα εμένα, το έχω αυτό. Κατηγορούσα εμένα, λέω εγώ φταίω, τι κάνεις λάθος. Έψαχνα, Contra 24, Contra Channel, live, Μάριο Σαραβά. Δοκίμασα όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και τελικά δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε ο Θάνος. Έγινε μετά την εμφάνιση τη δική σου. Στο Κόντρα 24 να το πούμε. Αλλά για να πούμε τα σοβαρά. Υπάρχει θέμα με το κανάλι του Κόντρα στο YouTube, γι' αυτό δεν μπορείτε να το βρείτε, γι' αυτό δεν μπορείτε να δείτε τις εκπομπές, όχι μόνο την δική μου παρουσία. Εκπομπές τώρα καημένε εδώ, έχει πάει. Ναι, φιλοδοξούν ότι θα επανέλθει στο YouTube τις επόμενες ημέρες. Αισιόδοξη δήλωση. Όχι, δηλαδή είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών. Φιλοδοξούμε ότι θα επανέλθει το κανάλι μας στο YouTube. Είναι από αυτά που τα ακούς και σε πιάνει λίγο σύγκριο ότι έγινε αυτό και ξαφνικά έπεσε. Είναι κάποιο είδους χακάρισμα, δεν είναι κάποιο είδους δηλαδή παραβίαση των κανόνων προφανώς, αλλά τα ακούς και εσύ που κάνεις εκπομπή στο YouTube και λες, ωραία. Τα ακούμε εμείς οι YouTubers και τρέμουμε. Όπως είχε πει ο Ινδός εκδότης του The Wire, πρέπει να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς το YouTube. Αυτή είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη φράση. Εγώ θα, το μόνο που μπορώ κάπως να χρεωθώ είναι όταν είχα πάει στην... Είχαμε αυτή την συνεργασία για λίγες εβδομάδες με την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που έβαζε από ένα λεπτό ανασκόπηση στα επεισόδια της. Κόπηκε η Ελληνοφρένεια από την τηλεόραση. Τώρα πήγε ο Θάνος στο Κόντρα, έπεσε το κανάλι του YouTube. Γενικά είμαστε κουρλίδες. Έγινε από πριν. Ήταν από πριν, Θάνο, ναι. Ήταν από πριν. Με συγχωρείτε. Πες μας, μπορούμε να λέμε ότι είμαστε εμείς που μας δείξαν τηλεοράσεις πλέον. Και επίσης το αστείο που κάναμε με τον Κωνσταντίνο εκτός αέρα. Είναι ότι μετά την δική του εμφάνιση, την τοποθέτηση κατά του κυρίου Κασελάκη, την ψύχρεμη, θα μπορούσα να βγω εγώ και να είμαι full υπέρ του Στέφανου Κασελάκη για να διαφημίζουμε την πολυφωνία του Πρέσ. Θα ήταν λίγο σουρεάλ η κατάσταση. Να καταλάβετε τι θα πει πολυφωνία στα ουσιαστικά, εκεί που πονάει. Δεν έχει εμφανιστεί και κανένα παιδί εδώ. Στο chat είχαμε κάτι κασελακικούς. Τώρα δεν πολύ. Παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεστε. Είναι Παρασκευή και 13, βγαίνουν διάφορα περίεργα όντα, μπορούν να βγουν και κασελακικοί. Εμείς όμως, επειδή έχουμε άμεμπτη δεοντολογία και φροντίζουμε πάντοτε να τηρούμε αυτή την ιεραρχία στις ειδήσεις που λέει ότι ξεκινάμε με τις ειδήσεις που αφορούν τον Πρωθυπουργό της χώρας. Mm-hmm. Γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας, παιδιά, ασχολείται με τα σοβαρά. Καταλάβατε, μπορεί να υπάρχει αυτή η μικροπολιτική εδώ πέρα και τα κουτσομπολιά και οι διάδρομοι στον ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία θα ασχοληθούμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά αν θέλετε να δείτε πώς παράγεται ουσιαστική επαγγελματική πολιτική υψηλού επίπεδου, θα δούμε τα ραβασάκια που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ναι, ασχολείσαι με την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση τι κάνει, πολιτική. Κάνει σοβαρή. Τι πολιτική κάνει η κυβέρνηση. Χαχαμούχαχα. Στέλνει επιστολές. Ναι. Λοιπόν, έστειλε επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για το ενεργειακό, Κωνσταντινούπολη. Πόρε, μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε. Πάει εκεί πέρα με το ποδήλατο, ο ταχυδρόμος στο σπίτι της Φόντερ Λάιεν. Τι είναι πάλι. Αυτή είναι επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ασχολείται με το ενεργειακό, mm-hmm. που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, παιδιά. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Και γι' αυτό και την ώρα που στην αντιπολίτευση δεν μπορούν να ασχοληθούν με τίποτα σοβαρό, εδώ αναφέρει, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, δεν είναι καμιά κολοφυλάδα, είναι η Financial Times, κύριοι. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν τον Αύγουστο από 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τι έχετε να πείτε, κυρία Φόντερ Λάιεν, γι' αυτό? Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για την αύξηση των δυνατοτήτων διασυνοριακής μεταφοράς ενέργειας, δηλαδή την ενίσχυση των διασυνδέσεων, και τονίζει τη σημασία της καλύτερης εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς, που είναι τώρα, λέει, μαύρο κουτί, ακατανόητο ακόμη και για ειδικούς. Και για μας, δηλαδή, που έχουμε επιλέξει τιμολόγιο ΔΕΗ. Δεν είμαστε τίποτε τυχαίοι. Είμαστε άνθρωποι μαθημένοι στα δύσκολα. Λέει για τη Ρωσία, που ευθύνεται κυρίως για αυτές τις αυξήσεις. Ένα κόστος που επιβάλλει ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας. Και μετά να πω το αγαπημένο μου. Νιώθουμε ότι υπάρχει μια μίνι ενεργειακή κρίση για την οποία κανείς δεν μιλάει. Δεν μιλάει κανείς. Ποιος θα μιλήσει για αυτήν την ενεργειακή κρίση? Βέβαια, αυτά τα κανάλια μιλάνε για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή. Έχετε ακούσει κάποια κουβέντα για την τιμή του ρεύματος? Κανένας. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Ναι, κυρίως γιατί τα κανάλια έχουν στηθεί έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν δύο τρελούς που λένε ντροπή. Και σπάει αυτό το εμπάργκο, σπάει αυτή την μονοφωνία Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Στείλει ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη και λέει: ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το ενεργειακό. Στο διαβάστηκε, θα μείνει και αυτή η επιστολή. Υπάρχει μια θεμελιώδης στρέβλωση στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης και λέει μετά: ακούστε, παιδιά, για να καταλάβετε τώρα τι θα πει να είσαι πρωθυπουργός. Γιατί μιλάτε κι εσείς τώρα, μιλάει και το τσάτ, ας πούμε. Μιλάει ο κάθε τη χαρπαστούμπα εδώ πέρα του τσάτ θα πεταχτεί να μας πει την άποψή του για την ενέργεια. Και εδώ, προσέξτε, πρωθυπουργός. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν περιμένω άμεσες λύσεις, αλλά μιλάμε, είναι ποίημα. Αλλά τουλάχιστον ας ασχοληθεί κάποιος με αυτό. Επιτέλους. Ρε παιδιά, χρειάζεσαι έναν πρωθυπουργό να ασχοληθεί με αυτό. Ή κάποιος άλλος. Δηλαδή στέλνει ένα γράμμα, είναι σαν μποτήλια στο πέλαγο, κατάλαβες. Στέλνει ένα γράμμα και λέει ας ασχοληθεί κάποιος, ρε παιδιά. Δεν περιμένω λύσεις. Δεν περιμένω λύσεις. Θέλω να ξέρω ότι κάποιος με νοιάζεται. Mm-hmm. Ότι έστειλε αυτή την επιστολή και είπε κάποιος: ναι, ρε Κυριάκο, είναι ακριβό το ρεύμα. Αυτό. Αυτό θέλει. Και είναι τώρα η επιστολή που λέει: κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Που συγγνώμη τώρα, αλλά κάτι δεν λειτουργεί σωστά από τα 60 στα 130 ευρώ. Και εγώ, που δεν είμαι και κανένας έξυπνος, mm-hmm. ένα τυχαίο λαϊκό παιδί είμαι, μου δώσανε ένα μικρόφωνο, μου λέγανε: μίλα εδώ πέρα να πει τα πάθια και τους καημούς του απλού λαϊκού κόσμου. Αλλά ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, η αλήθεια είναι ότι το λες και χωρίς πολλή μελέτη. Θα χρειαζόμασταν από τον Πρωθυπουργό να μπορεί να εντοπίσει τι δεν λειτουργεί καλά. Δεν ξέρω τώρα αν θα κατάφερε να το... Δεν ξέρω, Ρεθάνο, εγώ θέλω κάποιος να ασχοληθεί. Και λέει, δεν περιμένω άμεσες λύσεις, γιατί πραγματικά τώρα οι λύσεις είναι το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Όλους μας. Τι άμεσες και έμεσες τώρα δεν. Τρία χρόνια εδώ μεταξύ ενεργειακή κρίση. Η άμεση λύση. Ας μην βιαζόμαστε. Αλλά τουλάχιστον να σας ασχοληθεί κάποιος. Δηλαδή, ρε παιδιά, να υπάρξει μια απάντηση. Θα έχει τώρα στο email της, δεν θα έχει η Φόντερ Λάιεν μια άμεση απάντηση? Λείπω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή με επισκέπτονται λομπίστες. Hi, thank you for calling me, Miss Φόντερ Λάιεν. Ναι. Αυτά έλεγε και έπεσε στο YouTube. Και μετά παίζει και μουσική σούπερ μάρκετ ή μουσική φάρμας. Όχι, πώς τον λένε, Χατζηγιάννη δεν παίζει στην Κοσμοτέ, δεν παίζει Χατζηγιάννης. Ναι, ναι. Ή έπαιζε παλιά. Έπαιζε αρκετά παλιά νομίζω. Πόσο παλιά, δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ότι η φάση στέλνει μια επιστολή που λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια όχι πολλά υποσχόμενη παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος. Εντάξει, έχουμε εδώ πέρα χρηματιστήριο ενέργειας, είναι μια χούφτα ολιγάρχες οι οποίοι μεταξύ τους αποφασίζουν τις τιμές αυθαίρετα. Δεχτήκαμε μια χαρά την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας προκειμένου να κερδίζουν αυτοί και καθόμαστε και συζητάμε τώρα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν ξέρω, είναι κάποιος, ξέρω εγώ, τον έχει πλακώσει ένα φορτηγό και λέει νιώθω μια δυσφορία, αλλά δεν είμαι και σίγουρος που μπορώ να το εντοπίσω. Και μετά η φράση που το απογειώνει είναι το «ας ασχοληθεί κάποιος». Ναι. Βεβαίως, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ενεργειακό πρόβλημα. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά, το οποίο λέει ότι στην Ελλάδα είμαστε η μόνη χώρα που το 100% της ενέργειας παίζεται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν είναι απλώς ότι έχουμε χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί εδώ κάποιος θα σου πει χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει σε διάφορες. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σε ποσοστό 100% να μπαίνει και να τιμολογείται με βάση το ακριβότερο, δηλαδή το φυσικό αέριο, αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Και τι μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση για να, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να ρίξει τις τιμές? Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Είναι ενδεικτικό το πόσα διαφορετικά μέτρα πήρανε σε διάφορες φάσεις πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησαν και μείωναν τη φορολογία σε κάποια σημεία. Ο Μακρόν κρατικοποίησε την γαλλική εταιρεία. Πήραν τέτοια μέτρα και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βγαίνει ο πάροχος και να λέει: λοιπόν, αυτό είναι το τιμολόγιο μου. Το βλέπει η κυβέρνηση και λέει: πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από αυτό που ανακοίνωσες, εγώ θα επιδοτήσω τόσο. Δηλαδή, ο πουλής βάζει τα 80 ευρώ και εγώ βάζω ως δημόσιο, δηλαδή πάλι ο πουλής, αλλά και αρκετοί άλλοι, βάζω άλλα 10, βάζω άλλα 80, γιατί υπήρχαν μεγάλες επιδοτήσεις πριν 2 χρόνια, που σου ερχόταν το 500, αλλά πλήρωνες 280, γιατί ήταν το καλό το δημόσιο και έλεγε βάζω 220, και μετά έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε κανένας δεν έχει επιδοτήσει τόσο τους λογαριασμούς όσο εμείς. Και αυτό είναι σωστό, αυτό είναι αληθές. Δεν λένε ψέματα. Ναι. Αυτό το μικρό αλλά αποφασιστικό στοιχείο που δεν λέγεται σε αυτή την κουβέντα είναι ότι δεν έχει πιεστεί η κερδοφορία των εταιριών. Εφόσον δεν έχουν πιεστεί αυτές οι εταιρείες, δεν μπορεί να μου λες τώρα ότι οι παράγοντες είναι εξωγενείς. Έχει υπάρξει μια πίεση την οποία απορροφούν τα νοικοκυριά. Εντάξει, παίρνει και η κυβέρνηση ένα μέρος αυτού του βάρους, γιατί χέστηκε όλα δικά τους λεφτά είναι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτοί που δεν έχουν πιεστεί είναι αυτές οι εταιρείες. Οπότε είναι κάπως κρίσιμη παράμετρος αυτή. Βλέπω εδώ πέρα, και εγώ λέει, και εμένα κάπως περίεργος μου φάνηκε ο λογαριασμός. Είναι αυτό που κοιτάς το λογαριασμό και λες, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι άλλο θα είναι αυτό. Κάποιος κωδικός θα είναι αυτός ο τετραψήφιος αριθμός που βλέπω εδώ στο ρεύμα. Και σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεται άμεση λύση. Όχι. Δεν ξέρετε, το λογαριασμό μπορείς να τον αφήσεις, να μην τον πληρώσεις κιόλας. Δεν είναι ότι μετά ξεκινάνε πρακτικές, υπάρχει διακοπή ρεύματος, αν είσαι και μια επιχείρηση που πληρώνεις παραπάνω και σου ζήτησαν και κάποιες επιδοτήσεις πίσω. Έχεις ζήτημα. Δεν είναι ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις, όπως είπε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, έχει αυξηθεί 37% τον τελευταίο χρόνο. Και ένας βασικός παράγοντας είναι το ρεύμα. Έχεις χρόνο. Δηλαδή, φανταστείτε τον απλό άνθρωπο, τον επιχειρηματία, τον οποιοδήποτε πολίτη που λέει: κοιτάει λογαριασμό και λέει: δεν χρειάζεται άμεσες λύσεις. Παιδιά, το άγχος θα μας φάει. Πιο πολύ απ' όλα, το χειρότερο απ' όλα στη ζωή είναι το άγχος. Δεν χρειάζονται άμεσες λύσεις. Εδώ πέρα, αναθεματισμένος, στο γραφείο παριστάνω ότι φοράω τα σπίδες για να ακούω. Με ασύρματα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Έτσι καταλαβαίνεις τον άνθρωπο που είναι ταγμένος στα σημαντικά της ζωής. Mm-hmm. Αν κάτι σας θυμίζει τώρα η επιστολή Μητσοτάκη, εμείς οφείλουμε να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη που στέλνει. Ποιος έστελνε επιστολές, ο Απόστολος Παύλος? Ναι. Εγώ βάζω φάρμα για να νομίζουν ότι ενημερώνομαι, αλλά στην πραγματικότητα ακούω Μαρίνα Σάτι από τα ακουστικά. Τι έχει αφεντικό που ακούει φάρμα και προσπαθεί να μπερδέψει το αφεντικό του? Αυτό είναι λίγο plot twist, ναι. Δηλαδή βάζεις. Κάνει φιγούρα στους διπλανούς. Βάζεις τη φάρμα. Α, ναι. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει την κοπέλα που δουλεύει δίπλα του. Ακούω φάρμα. Intellectual, ξέρω εγώ. Μας έχει εδώ πέρα, παίζουμε στο mute. Και στα ακουστικά είναι Μαρίνα Σάτι, και πατσάω. Ναι. Και το μεταξύ δίνουμε πόνο εμείς. Δηλαδή είμαστε εδώ πέρα από τις 6 ώρα το πρωί να προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε αυτές τις ειδήσεις, να στοχαζόμαστε, να γίνονται ζυμώσεις εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ο άλλος και ακούει. Μαρίνα Σάτι. Λοιπόν. Δεν κρίνουμε, το έχουμε πει. Το 50% της εκπομπής έχει εκφραστεί θετικά για τραγούδια της Μαρίνα Σάτι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαμάχη σε αυτή την εκπομπή. Σαν τον Κασελάκη θα γίνει η Μαρίνα Σάτι. Θα είναι. Και εσύ είχες εκφραστεί θετικά. Θετικά. Είχα πει ότι δεδομένων των συνθήκων θα είναι σαν την ανάρτηση του Λιάκου για τον Κασελάκη. Που λέει, είχα πει ότι η νεολαία μπορεί να βγει μπροστά, τελικά δεν βγήκε. Μπορεί να δουλεύει στο πρες. Όχι, παιδιά. Θα τον είχαμε παρατηρήσει. Λοιπόν, ναι, είναι η δεύτερη επιστολή τους τελευταίους μήνες. Είναι ο Παύλος, είπαμε. Απόστολος Παύλος, επιστολή προς Κορινθίους κλπ. Μια καλή αναλογία, μια καλή σύγκριση πιστεύω. Και η προηγούμενη ήταν στις 20 Μαΐου για την ακρίβεια, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, 20 Μαΐου, παραμονές στην, παραμονές των ευρωεκλογών, των χωρίς των ευρωεκλογών. Ο καθένας, γιορτών, ναι. Ο καθένας μπορεί να εστιάζει εκεί που το ναι. που πιστεύει. Παραμονές των ευρωεκλογών με την Κομισιόν πρακτικά χωρίς καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε τελειώσει η θητεία. Δηλαδή, περίμενα τις ευρωεκλογές για να βγει νέα προεδρία της Κομισιόν, νέο ευρωκοινοβούλιο κλπ. Δεν θα έκανε κάτι. Ο Πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή και μιλούσε τότε για την πρόσφατη πληθωριστική κρίση που οδήγησε σε σημαντική διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων πολιτών. Ανέδειξε την ασύμμετρη δύναμη που έχουν πολυεθνικοί κολοσσοί, Κωνσταντίνε, ως προς τη διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν έναντι μεμονωμένων κρατών μελών. Είναι αυτό που κατήγγειλε τους πολυεθνικούς κολοσσούς. Αναρωτιώσουν εσύ τότε αν το λέει θετικά ή αρνητικά. Μου έστειλαν Μαρίνα Σάτι σήμερα για πάρτι πρωί-πρωί. Σου έστειλαν τη Μαρίνα Σάτι για πάρτι. Είναι ένα πολύ μυστηριώδες μήνυμα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και πώς δεν το θυμόμαστε. Πώς δεν το θυμόμαστε. Ναι, δηλαδή μετά την προηγούμενη επιστολή Μητσοτάκη σταμάτησε η ακρίβεια, πάρθηκαν μέτρα, έγινε κάτι. Τότε διαφημιζόταν πάρα πολύ ότι κοιτάξτε, γιατί έτσι γίνονται αυτά. Στέλνει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γεμίζουμε με τίτλους για την επιστολή Μητσοτάκη και για την πρωτοβουλία Μητσοτάκη που προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως έναν παράγοντα στο ευρωπαϊκό τοπίο που παίρνει πρωτοβουλίες και είναι σημαντικός παίκτης. Συγγνώμη, δεν μπορώ να συγκρατήσω το θαυμασμό μου. Καλά, με την Φοντελάιν έχει και μια οικειότητα εδώ που τα λέμε. Δεν είναι ότι θα δυσκολεύεται κιόλας. Θυμάστε ότι στην συνέντευξη που είχαμε πάρει από την Σόφη Ίνδβελτ είχε πει ότι δεν αποτελεί ζήτημα, δεν είναι κατακριτέο και μπορεί ο καθένας να έχει ό,τι κοινωνικές σχέσεις θέλει, αλλά στην περίπτωση που ελέγχεται για παραβιάσεις του κράτους δικαίου, οι προσωπικές φιλίες του Πρωθυπουργού με την Φοντερ Λάιεν, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του, μπορεί να παίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αυτή ελέγχεται για τις παραβιάσεις. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε. Τώρα αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικά πολιτικά θέματα και το λέμε διότι, τουλάχιστον κατά την εκτίμησή μου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμόμαστε ότι το αν παράγεται πολιτική, πού παράγεται πολιτική και πώς παράγεται πολιτική έχει σχέση σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη δημοσιογραφία, με το τι βλέπουμε. Αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής να συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς έχουν στείλει κάμερες για να παίρνουν δύο ανθρώπους που είναι στημένοι απ' έξω από τα γραφεία και φωνάζουν, αλλά είναι δύο άνθρωποι εδώ που τα λέμε. Αυτό όμως είναι γεγονός. Και έτσι δημιουργείται αυτή η εικόνα από η αντιπολίτευση που κάνει δείχνει. Εν μέρη είναι σωστή, εν μέρη προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται. Αντιθέτως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε ύμνους και επένους για το πόσο ουσιαστικές είναι οι παρεμβάσεις του, ενώ στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, τώρα είναι καταγέλαστη αυτή η παρέμβαση. Και το περιεχόμενο αυτό, όπως διαρρέει, καταγέλαστο είναι. Προφανώς τώρα είναι καλαμπούρι. Το κάτι πάει στραβά, αλλά δεν ξέρω τι, και τέλος πάντων να σας ασχοληθεί κάποιος. Η αγορά πάει στραβά. Η ελεύθερη αγορά πάει στραβά. Έχει ιδιωτικοποιήσει και τη ΔΕΗ, πρακτικά. Οπότε οι πάροχοι αποφασίζουν από μόνοι τους τις τιμές. Θυμάστε τώρα πολύ ωραίες δηλώσεις, Χατζηδάκη. Θα πέσουν οι τιμές με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κάποιος άλλος είχε πει, νομίζω Σκυλακάκης, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι οι αυξήσεις θα είναι 1 με 2 ευρώ. Θάνο, μην μιλάμε πολύ γρήγορα. Να αφήσουμε λίγο ένα περιθώριο, να βάλουμε και λίγη μουσικούλα. Γιατί ο Αντώνης πρέπει να βγει. Όχι, είναι ο Καγμάκης 10 λεπτά πίσω, γιατί είχε πιάσει κουβέντα με τον Ταβλά. Αυτοί είναι κάτι οι φίλοι μας, είναι αυτοί οι οποίοι θεωρήσαν ότι είναι καλή ιδέα να πιάσουν κουβέντα στα σχόλια εδώ πέρα. Λέω ένας, όχι, λέει ψέματα, όχι, ο άλλος μου πιάσε κουβέντα και σου λέει εντάξει, ας τα πούμε εδώ πέρα. Λογικό. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Αρκεί να ακούνε από διαφορετικές IP για να παίρνουν τα views. Δηλαδή, μην ακούτε από τον ίδιο υπολογιστή. Έτσι φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, να συζητήσουμε για την Άλλη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας. Θυμάστε τι ωραία. Όχι, δεν θα πάμε στα Όσκαρ, θα πάμε στο προσφυγικό. Λες άλλη μεγάλη επιτυχία και μπερδεύεται ο Βασίλης. Ποια να διαλέξω, ποια εννοεί τώρα. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Είναι μια κυβέρνηση. 5,5 χρόνια επιτυχίες. 5,5 χρόνια επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε πανηγυρίσει και έχουμε πανηγυρίσει, αλλά το νέο σύμφωνο για το μεταναστευτικό ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης. Και τώρα, μια που αρχίζει και φυσάει ένας αέρας δεξιό-ακροδεξιός στην Ευρώπη, βλέπουμε και την προσαρμογή των κυβερνητικών δυνάμεων σε αυτές τις πιέσεις που δέχονται από την άνοδο της ακροδεξιάς. Γιατί? Βλέπεις το AfD να επεκτείνει την δύναμή του, να μεγαλώνει, να ισχυροποιείται. Τι θα κάνεις? Θα υιοθετήσεις αντιμεταναστευτικές θέσεις. Αυτή είναι η εύλογη λύση που θα σκεφτόταν κανείς να ακολουθήσει. Τα αποτελέσματά της τα ξέρουμε. Είναι η συνολική μετατόπιση της πολιτικής κουβέντας προς τα δεξιά και ακροδεξιά. Και βεβαίως, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε και το φαινόμενο αυτό που κανείς προτιμάει να απευθυνθεί στο πρωτότυπο αν έψαχνε για ακροδεξιές λύσεις, να μην πάει σε αυτούς δηλαδή που ανακαλύπτουν με καθυστέρηση τις χαρές και τη γοητεία του ρατσισμού, αλλά να πάει σε αυτούς που πιο αυθεντικά τον εκφράζουν. Ναι. Λοιπόν, η Γερμανία έχει ανακοινώσει την επέκταση των προσωρινών ελέγχων σε όλα τα χερσαία σύνορά της. Και επίσης θα υιοθετήσει μια αυστηρότερη πολιτική ασύλου. Έλεγχη στα σύνορα σημαίνει πρακτικά κατάργηση της συνθήκης του Σέγγεν, που είναι η ελεύθερη διέλευση. Και αυτό που θέλει να κάνει η Γερμανία είναι να επιστρέφει πρόσφυγες που δεν δικαιούνται άσυλο, που δεν έχουν χαρτιά, πίσω στις χώρες πρώτης υποδοχής. Ποιες είναι οι χώρες πρώτης υποδοχής? Όπως, για παράδειγμα. Ναι. Μία από τις οποίες είναι και η χώρα μας. Είναι επίσης και η Ιταλία. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, Κωνσταντίνε Πουλή, της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, είχαμε δηλώσεις, δηλαδή τι φλανάχει το Ραβασάκι στην Φοντερ Λάιεν. Ναι, το Ραβασάκι στην Φοντερ Λάιεν ήταν η αρχή, είναι το προήμιο για τις παρεμβάσεις. Εδώ. Η μονομερής κατάργηση της Σέγγεν δεν είναι η απάντηση στο μεταναστευτικό. Μιλάμε όταν λέμε μούρι κρέας. Έδωσε μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχολίασε αυτό και είπε μεταξύ άλλων, το λιμενικό δεν είναι υπηρεσία υποδοχής παράνομων μεταναστών. Και είπε μάλιστα, το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους με αυτοθυσία. Καλά, εντάξει τώρα με την αυτοθυσία, τι πάθανε δηλαδή? Σιγά. Και επίσης, μάλλον κρίνεσαι για αυτούς που σου πνίγονται. Και είναι προσβλητικό να διακινούνται θεωρίες συνωμοσίας για ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους. Θεωρίες συνωμοσίας όπως αυτές που διακινούνται σε όλα τα διεθνή μέσα, ότι ευθύνονται για το ναυάγιο της Πύλου. Αυτές είναι θεωρίες συνωμοσίας. Σε όλα τα διεθνή μέσα, στον τομέα δικαιωμάτων της Frontex, έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας, κλασικές θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται γενικά ακόμα και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Frontex. Ναι, γι' αυτό εγώ λέω, όταν λέω ότι είμαι ψέκας, αυτό εννοώ. Να είστε πάντα με τις θεωρίες συνωμοσίας, έχουν πάντα δίκιο. Η ενεργητική αποτροπή είναι μια αποστολή που πρέπει να επιτελεί το λιμενικό. Δεν είναι η υπηρεσία υποδοχής παράνομων μεταναστών. Τώρα, τι ακριβώς είναι ενεργητική αποτροπή και πώς θα ήταν ακριβώς μια νομότυπη ενεργητική αποτροπή, ξέρω εγώ. Ας το συζητήσουν νομικοί μεταξύ τους και να μας το εξηγήσουν. Ή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, να μας πει πώς την κάνεις αυτή την ενεργητική αποτροπή χωρίς να παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες. Τι είναι η διεθνής αποτροπή? Γιατί ακούγεται πάρα πολύ, σαν πάρα πολύ κοντινή προς τα pushbacks, προς την επαναπρόθεση. Ελπίζω ότι δεν εννοεί κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουργός. Ελπίζω ότι κλείνει το μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο, μπουρδουκλώνοντας πάλι τη γλώσσα του και αφήνοντας να εωρείται η ιδέα ότι αυτό λίγο το κάνουμε και λίγο δεν το κάνουμε, προκειμένου να προσποιείται ότι δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ταυτοχρόνως να διαβεβαιώνει το ακροδεξιό κοινό και τα ρατσιστικά αντανακλαστικά του ότι μην ανησυχείτε, το παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Ναι, το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με το Σύμφωνο Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε ασχοληθεί λίγο, είχε περάσει τα ψηλά κάτω από άλλα θέματα της επικαιρότητας και ήταν και κοντά στις ευρωεκλογές. Τον Απρίλιο του 2024, μετά βαΐων και κλάδων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα νέο σύμφωνο για την μετανάστευση. Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, τότε διαφημίστηκε ως η οριστική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό. Επικρίθηκε πάρα πολύ από οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό, από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα παραβίασης, περαιτέρω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα ουσιαστικό ζήτημα που μπαίνει εδώ, πέρα από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι μόνιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια, με τα camps κλπ. Ένα ουσιαστικό ζήτημα που μπαίνει είναι το θέμα της μετεγκατάστασης. Δηλαδή, δεν προβλέφθηκε ένας συγκεκριμένος και ευρύς μηχανισμός μετεγκατάστασης ώστε να επιμερίζονται οι πρόσφυγες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δόθηκε καμία απάντηση σε αυτό. Όχι ότι όταν υπήρχε η μετεγκατάσταση πιάνονταν οι στόχοι, γιατί απλώς έβγαινε ένα κράτος και έλεγε, ξέρω, εγώ δεν θέλω, τι θα μου κάνεις. Ήταν τότε, ήταν και επίτροπος ο Αβραμόπουλος, Κωνσταντινούπολη, και έλεγε ότι πρέπει ο μηχανισμός με την κατάσταση κλπ. Λοιπόν, αυτό υπό τις πιέσεις της δεξιάς, ακροδεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε θελοντικό. Μπήκε ένας όρος που λέει κάτι για υποχρεωτική αλληλεγγύη. Και μέσα σε αυτά είναι ότι δεν οφείλει το χι κράτος μέλος να δέχεται τους πρόσφυγες, αλλά μπορεί να στηρίζει με άλλους τρόπους, οικονομικά, με υλικοτεχνική υποδομή, το κράτος υποδοχής. Και επίσης δεν καταργήθηκε το Δουβλίνο 2-3, σε ποιο Δουβλίνο είμαστε, που λέει ότι οι πρόσφυγες κάνουν την αίτηση ασύλου στην πρώτη χώρα υποδοχής. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δέχεται τις προσφυγικές ροές, θα έπρεπε να πιέζει ώστε να επιμεριστεί αυτό, η ευθύνη, αποφεύγουν από το βάρος, μιλάμε για ανθρώπους σε κίνδυνο, για ανθρώπους κατατρεγμένους, η ευθύνη περισσότερο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση πανηγύριζε και έλεγε, να ορίστε και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα αποφασίσαμε και τι ωραία και πιο ασφαλή τα σύνορά μας κλπ. Είχε και μια δήλωση ο Κώστας Αρβανίτης λέγοντας ότι το ναι σε όλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σύμφωνο μετανάστευσης έχει συνέπειες, που πιάνει το ζήτημα, το ότι η κυβέρνηση δεν είχε κάνει, δεν είχε βάλει το ζήτημα σωστά. Είναι αυτό που λέγαμε χρόνων από την αρχή, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συνεννούν ώστε η χώρα μας να μετατραπεί σε Γκουαντάναμο της Ευρώπης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά καταψήφισε το κατάπτυστο σύμφωνο μετανάστευσης, απαιτώντας υποχρεωτική αναλογική μετεγκατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα δικαιώματα για τους πρόσφυγες. Τότε η Νέα Δημοκρατία λόγω εκλογών έκανε λαϊκίστικη μικροπολιτική και συμφώνησε και ψήφισε την εθελοντική μετεγκατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης αλλά και η κυρία Βόζενμπεργκ οφείλουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις στον ελληνικό λαό για την αποτυχημένη στρατηγική τους. Αυτή είναι ένα μέρος της δήλωσης του Κώστα Αρβανίτη για το θέμα. Ναι, και μια αντίδραση του ΚΚΕ με σχόλιο που τονίζει ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αποδεχθεί το ρόλο του χωροφύλακα των ευρωπαϊκών συνόρων και τη μετατροπή της χώρας μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Λέει το ΚΚΕ ότι είναι υποκριτικές και παραπλανητικές οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το προσφυγικό. Αναφέρεται στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τους κανονισμούς του Δουβλίνου και μέχρι το σημερινό απάνθρωπο νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο. Έχει 10 σημεία κριτικής στο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ναι, είχε η ομάδα του ΚΚΕ, η ευρωομάδα του ΚΚΕ είχε βγάλει ένα κείμενο 10 σημείων τον Απρίλιο, που έχει αξία να το ξαναδούμε. Προληπτική διαλογή στις συνθήκες κράτησης μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα, κανονισμός screening, fast track διαδικασία εξέταση των αιτήσεων ασύλου στα σύνορα, νέο φακέλωμα των αιτούν των άσυλων με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων ακόμη και σε εξάχρονα παιδιά, ακόμη και με τη χρήση αναλογικής βίας, εγκλωβισμός στις χώρες υποδοχής όπως η Ελλάδα με χρηματική ανταμοιβή ή υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τώρα αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα δίνουν λεφτά στην Ελλάδα, δηλαδή θα έχουμε μια κατάσταση όπου κατασκευαστικές εταιρείες θα αναλαμβάνουν μεγάλα έργα για την στέγαση των προσφύγων, όπου θα στηβάζονται αυτοί οι άνθρωποι να ζουν μέσα στα σκατά τους την ώρα που θα πλουτίζουν κι άλλο αυτές οι εταιρείες, που δεν είναι και πάρα πολλές, και θα ικανοποιούνται οι ακροδεξιοί που επιτέλους έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό. Ότι θα υπάρχουν περισσότεροι μετανάστες εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, απλώς θα είναι σε άθλιες συνθήκες για να μπορούν να πλουτίζουν οι κατασκευαστικές που τους φτιάχνουν τις φυλακές για να μένουν. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που θα μπορούσε να περιγράψει κανείς ως μια ωραία δεξιά λύση. Απελάσεις με επιστροφή ακόμη και σε εμπόλεμες χώρες όπως η Συρία και το Αφγανιστάν. Εξοβελισμός των ετούντων τον άσυλο σε τρίτες χώρες, αποθήκες ψυχών. παρεπτόντως τώρα και για την δήλωση Αρβανίτη, σαν τη συμφωνία που είχε υπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Τουρκία, οι πρόσφυγες να θεωρούνται υβριδική απειλή, επιτρέποντας την παρέκκληση από κάθε στοιχειώδη διαδικασία στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Και τέλος πάντων, αυτό λέει το περιβόητο κράτος δικαίου και αναφέρεται μετά στην Πύλο, την Λαμπεντούζα κτλ. Το ωραίο είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αντιλαμβάνεται κανείς και τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιείται ο ρατσισμός προκειμένου να κερδίσουν ή να προσπαθούν να κερδίσουν ψηφαλάκια, γαργαλώντας τα ρατσιστικά αντανακλαστικά του κόσμου, και βλέπει κανείς πώς σε αυτό εντάσσεται και ένα μεγάλο ισχυρό κομμάτι business προσφυγικού που έχει να κάνει με τα οικονομικά αυτά ανταλλάγματα. Ναι, γιατί δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα κλειστά κέντρα που δεν είναι κλειστά κέντρα και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπε Σάμος, το γνωστό Have you been to Samos που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ingeborg Μπέγκελ σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, για το οποίο έχουμε μαζικές καταγγελίες, έχουμε γράψει, έχουμε ξαναγράψει, έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους που εργάστηκαν στο κέντρο της Σάμου που μας έλεγαν για την κατάσταση. Δεν έχουν νερό. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, ένα φορτηγό εκεί πέρα και τους μεταφέρει το νερό. Το νερό της ημέρας. Νερό, κρεβάτι, κουβέρτα τώρα. Ναι. Είχε βγάλει υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο ότι κοιμούνται έτσι, στιβαγμένοι σε διάφορα σημεία του ΚΑΜ γιατί δεν υπάρχει χώρος. Και διάφορα πάρα πολλά άλλα. Ένα ανθρωπιστικό ζήτημα έχει μετατραπεί σε ζήτημα ασφάλειας. Και κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό είναι ότι σε όλη αυτή την... Σε όλη αυτή την κουβέντα, σε όλη αυτή τη συζήτηση, είναι η δεξιά και η ακροδεξιά που κατηγορούν ως αντιπολίτευση την όποια κυβέρνηση. Το είδαμε αυτό με τη Νέα Δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν κάνετε αρκετά. Και δίνουν υποσχέσεις που στην πράξη δεν μπορούν να τηρηθούν, γιατί δεν μπορείς να μην δίνεις άσυλο, δεν μπορείς να σταματήσεις την προσφυγιά, δεν μπορείς να σταματήσεις τον κατατρεγμένο, το να φύγει από τον πόλεμο, να φύγει από τις διώξεις, να φύγει από τη φτώχεια. Και είναι μια όποια δεξιά, ακροδεξιά κυβέρνηση που υπόσχεται ότι με μένα εγώ θα τα σταματήσω όλα. Γίνεται κυβέρνηση, καταλαβαίνει τα διέξοδα των πολιτικών της, καταλαβαίνει, το ξέρει από πριν, αυτά που λέει δεν γίνονται, και μετά δέχεται ακόμα πιο δεξιά κριτική ότι δεν κάνετε αρκετά. Αυτό δεν κάνετε αρκετά δεν έχει κανένα όριο. Και είναι ενδεικτικό νομίζω και αυτό που έγινε στη Γαλλία με την... με τη συμφωνία ουσιαστικά Μακρόν-Λεπέν, με τον διορισμό του Μπαρνιέ, όπου δίνει ο Μακρόν την αντιπροσφυγική στάση και τι παίρνει, την έγκριση του προϋπολογισμού. Πρακτικά αυτό συμβαίνει. Οπότε χρησιμοποιείται πάλι το προσφυγικό ως ζήτημα για το οποίο παίρνονται μέτρα και την ίδια στιγμή η οικονομική πολιτική συνεχίζει η ίδια. Οπότε και είναι η ακροδεξιά που λέει στον κόσμο ότι το πρόβλημά σου δεν είναι, ξέρω εγώ, η οικονομία. Το βασικό πρόβλημα είναι ο πρόσφυγας, είναι ο αδύναμος. Μην κοιτάς προς τα πάνω, κοίτα προς τα κάτω. Λοιπόν, αφήσατε τα πιο γκλαμ, Όσκαρ και ΣΥΡΙΖΑ, θέματα για το τέλος. Ναι, ναι, ΦΕΗ, ακριβώς αυτό έχουμε κάνει. Αλλά τώρα θα πάμε σιγά σιγά στο ζήτημα των Όσκαρ. Και επιτέλους για λίγο η εκπομπή μας θα έχει μια οσκαρική λάμψη. Θα μυρίσει η Ελλάδα, θα μυρίσει κόκκινο χαλί. Mm-hmm. Θα είναι δηλαδή για μια στιγμή λίγο θα ξεφύγουμε από τη μιζέρια αυτή, καμαρίλα, ίντριγκα, όλα αυτά τα πράγματα. Ακρίβεια. Ναι ρε παιδί μου, και θα μιλήσουμε. Ρεύμα. Θα μιλήσουμε και μια φορά και εμείς για πολιτισμό. Η χώρα μας που κοιτάζει προς τα έξω. Οι καλλιτέχνες μας δοξάζονται στο εξωτερικό, θα δούμε κιόλας δηλαδή αν θα δοξαστούν, αλλά τέλος πάντων εμείς με μεγάλη χαρά στέλνουμε μια ταινία η οποία επελέγει ανάμεσα σε μια ταινία, δεν ξέρω πώς διατυπώνεται αυτό, δεν μπορείς να πεις ακριβώς ότι επελέγει. Ναι. Όχι, εμένα μου άρεσε αυτή η διατύπωση. Ναι, ότι υπήρχε μία γκάμα από μία ταινία, από τις οποίες επελέγει μία ταινία για να την στείλουμε. Ναι. Λοιπόν, να εξηγήσουμε. Συστάθηκε μία επιτροπή με την δεύτερη ή με την τρίτη. Μετά ξανασυστάθηκε. Ναι, που επέλεξε τη μία ταινία γιατί είχε μείνει μόνο μία ταινία. Ναι. Και μετά παραιτήθηκαν και δύο μέλη από αυτή την δεύτερη ή τρίτη σύσταση της επιτροπής. Καταλάβατε? Όχι, δεν το καταλάβατε γιατί δεν είναι απλό. Να σας εξηγήσω εγώ. Αυτό που γινόταν ήταν ότι υπήρχε μια υπάλληλος στο Υπουργείο η οποία είχε ένα τικ στα δάχτυλα και έστελνε μέλη χωρίς να το καταλαβαίνει. Δηλαδή εκεί που κάτω, πάταγε το σεν και τη ξεφεύγανε mail. Πώς μπορεί κανείς, ξέρω εγώ, να έχει ένα αλλεργικό φτάρνισμα? Αυτή το πάθαινε με mail αυτό το πράγμα. Οπότε εξήγησε ο κύριος Φωτήλας ότι υπήρχε αυτή η υπάλληλος που χωρίς να το καταλαβαίνει έστελνε mail πάρα πολύ βιαστικά και έτσι δόθηκε η εντύπωση ότι το Υπουργείο ξανά φτιάχνε την Επιτροπή. Αλλά ήταν αυτό το τικ που είχε η υπάλληλος. Θα σας τα εξηγήσουμε. Το καταλαβαίνω ότι ακούγονται λίγο περίεργα. Το καταλαβαίνω ότι ακούγονται περίεργα. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν φταίμε εμείς. Αυτή ήταν όντως η εξήγηση του Υπουργείου για το γιατί έδιωξε την Επιτροπή και μετά πήρε άλλη. Λοιπόν, το ζήτημα ξεκινάει μέσα Αυγούστου. Δηλαδή, ξεκινάει σιγά σιγά η σύσταση της Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού. Που θα επιλέξει, που θα κάνει την πρόταση για το ποια ταινία, ελληνική ταινία, θα επιλεγεί για τα Όσκαρ, για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Μέχρι εδώ καλά. Ξεκινάει η διαδικασία. Ως εδώ καλά. Επιλέγονται. Εγώ το παθαίνω αυτό με τις αγορές online. Ξεκινάει η διαδικασία. Ενημερώνονται οι άνθρωποι. Καταρτισμένοι κύρους και λοιπά, ότι θα είναι σε αυτή την επιτροπή. Λαμβάνουν και κάτι με mail με τους συνδέσμους, με τα link για να δουν τις ταινίες. Ναι, λαμβάνουν τις ταινίες, λαμβάνουν τους συνδέσμους, γίνεται αυτό, κρατάει μια-δυο εβδομάδες. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, γίνεται για μια μέρα. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού και ξαφνικά τα μέλη που ήταν σε αυτήν την επιτροπή, ενημερώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν είναι πλέον σε αυτήν την επιτροπή, ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η επιτροπή. Ναι, ναι. Καλά, αυτό μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, να νομίζω ότι είμαι σε κάποια επιτροπή και να μην είμαι. Ναι. Ενημερώνονται ότι δεν είναι σε αυτήν την επιτροπή. Ναι. Συστήνεται μία επιτροπή, η οποία. Ναι, ναι. Η σύνθεση της οποίας ανεβαίνει και στη διάβγεια. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού λέει: παιδιά, αυτή είναι η επιτροπή. Δεν υπήρχε άλλη επιτροπή. Δεν υπήρχαν άλλα μέλη. Ναι. Ναι. Ενδιάμεσα έχουμε παρετήσεις και από ανθρώπους που επιλέχθηκαν για την καινούργια επιτροπή, γιατί όταν κατάλαβα λίγο τον μπάχαλο, είναι η άλλη, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Ναι. Και μετά ξεκινάνε μαζικές αντιδράσεις στον χώρο του κινηματογράφου. Ξεκινάμε με μια επιστολή 20 δημιουργών της συντριπτικής πλειοψηφίας των ταινιών που ήταν να συμμετάσχουν, οι οποίοι λένε ότι είναι ένας εξευτελισμός αυτό, το μεταφέρω έτσι πολύ συνοπτικά, και αποσύρουν τις ταινίες τους. Προστίθενται και άλλοι δημιουργοί μετά από αυτήν την δημοσίευση της επιστολής. Ο υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος Φωτήλας, δίνει μια συνέντευξη τύπου και τα ρίχνει σε μια υπάλληλο του Υπουργείου. Ναι, να διευκρινίσω ότι αυτό δεν ήταν κάποια υπερβολή επειδή είμαστε εμείς χαριτωμένοι. Όντως, η επίσημη εξήγηση του Υπουργείου ήταν ότι αυτό συνέβη από υπερβολικό ζήλο μιας υπαλλήλου η οποία βιάστηκε και έδωσε την εντύπωση ότι έχει οριστεί η Επιτροπή χωρίς να έχει προηγηθεί η κανονική, τυπική διαδικασία που θα έπρεπε να προηγηθεί για να οριστεί η Επιτροπή. Έτσι εξηγείται το γιατί νομίζαν αυτοί ότι είναι Επιτροπή, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν, αλλά δεν υπήρχε κανένα λάθος και ήταν μια απολύτως κανονική διαδικασία αυτού που ονομάζουμε γενικά επιτελικό κράτος. Οπότε, όταν έχουν συμβεί αυτά, θα εξηγήσουμε και γιατί λέγαμε για την μία ταινία που επελέγει ανάμεσα σε μία ταινία. Διότι όταν γίνεται αυτό, οι καλλιτέχνες νιώθουν ότι η διαδικασία αυτή είναι προσβλητική και αποσύρουν τις ταινίες τους. Mm-hmm. Δηλαδή λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία είναι τόσο πολύ προσβλητική για τους συμμετέχοντες και συνεπώς ας μην πάει καμία ταινία. Το λένε όλοι πλην της σκηνοθέτριας μιας ταινίας, φώνησας του Παπαδιαμάντη. Της φώνησας της ταινίας, ναι. Βασίζεται στη φώνησα του Παπαδιαμάντη. Ναι, ναι. Δεν έχει κανένα Παπαδιαμάντη στην ταινία να διευκρινίσουμε, αν πίστεψε κανείς. Λοιπόν, η οποία δεν αποσύρθηκε και συνεπώς αυτή ήταν η μοναδική ταινία που είχε μείνει και αυτήν στέλνουμε. Γι' αυτό έχουν γίνει και δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο, αν πιστέψατε δηλαδή ότι το Ρεζιλίκι θα περιορίζεται στη χώρα μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιοριστεί το Ρεζιλίκι στη χώρα μας, είναι ένα Ρεζιλίκι το οποίο πολύ αέρα απλώνεται σαν την Ακρόπολη και σαν κοιλίδα στον Αρχοσαρονικό, απλώνεται στα πέρατα της γης για να μας δοξάσει, γράψει το Variety. Το πρόφερα κάπως σαν να λέω κάποιος βαράει. Εσύ είσαι τα αγγλικά του Buckingham τώρα, γιατί? Γιατί που είπα βαράει και ακούστηκε σε κάποιες το Variety. Λοιπόν, Και άλλο ένα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τίτλος του περιοδικού, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία κάπως εξευτελιστική. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Ήθελαν να στείλουν συγκεκριμένη ταινία? Ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του μπάχαλου? Τώρα αυτό δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το πει με κάποια σιγουριά. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ σε αυτά δεν ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Είναι πολύ επιφανειακή η γνώση που έχω. Οπότε ας μην ρισκάρουμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Να πω μόνο πολύ ανεύθυνα ότι μία εξήγηση είναι ότι ναι, φαίνεται, κάποιοι λένε δηλαδή ότι φάνηκε να διαμορφώνεται μια συνένεση υπέρ έργων τα οποία δεν θα εκπροσωπούσαν την ιδέα που είχε το Υπουργείο για το τι θα θέλαμε να δείξουμε προς τα έξω. Αλλά ξαναλέμε τώρα, αυτά δεν είναι πράγματα που αποδεικνύονται. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ένα απίστευτο μπάχαλο. Έξυπνος ο Παπαδιαμάντης την έστειλε την ταινία του τελικά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα απίστευτο μπάχαλο, ότι είναι ένας εξευτελισμός των δημιουργών της κινηματογραφικής κοινότητας, που το λένε και οι άνθρωποι. Είναι ένα θέμα αξιοπρέπειας τώρα με αυτή τη μεταχείριση από το Υπουργείο. Μια ερασιτεχνική αντιμετώπιση, αν υποθέσουμε ότι θες να αντιμετωπίζεις με σεβασμό τον ελληνικό κινηματογράφο. Όπως είπαμε, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου έστειλε επιστολή 23 Αυγούστου και λέει ότι αποφάσισε την ακύρωση της δικής της ανεξάρτητης διαδικασίας ψηφοφορίας για την φετινή συμμετοχή και ζητείται να μην κατατεθεί πρόταση από τη χώρα μας για το φετινό βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Εν τω μεταξύ, υπήρχε και μια προθεσμία μέχρι 15 Αυγούστου για να γίνει αυτό. Και τώρα 15 Αυγούστου, παιδιά, με συγχωρείτε. Οπότε λίγο το περάσαμε. Πάει ένα μήνα μετά. Και λένε και οι άνθρωποι ότι η λύση που προκρίνουμε είναι μια λύση με τεράστιο κόστος για την ελληνική κινηματογραφία. Το κόστος είναι ιδιαίτερος βαρύ για τους δημιουργούς. Αλλά η κινηματογραφική κοινότητα είναι διατεθειμένη να το πληρώσει προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος και την αξιοπρέπειά της απέναντι σε ένα κράτος που όταν και όποτε αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί της, την αντιμετωπίζει με αλαζονία. Και υπήρχε, όπως είπαμε, και η μαζική επιστολή των δημιουργών. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό είναι όλο το μπάχαλο. Έχουμε την εικόνα για να δούμε την τελευταία. Πώς έληξε? Πριν από αυτό, να δούμε λίγο τα σχόλια, επειδή έχουμε κάποια πολύ σημαντικά σχόλια. Ένας φίλος ρωτάει αν δεν έχουμε καμιά πρόχειρη του Σμαραγδί να στείλουμε, που είναι πολύ. Ο Σμαραγδής είναι πολύ σημαντικός καλλιτέχνης και είναι η αληθινή Ελλάδα. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά είναι σαν αυτά που λέγατε για τη Μαρίνα Σάτι. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά είναι η αληθινή Ελλάδα. Και σε αυτή την επιτροπή εν τέλει είναι μόνο νομική και γενικότερα άσχετη σε σχέση με τον κινηματογράφο? Όχι, δεν είναι αυτή η επιτροπή. Είναι άλλο αυτό το ζήτημα, είναι ξεχωριστό ζήτημα. Θα ασχοληθούμε, αλλά είναι άλλο αυτό το ζήτημα. Αυτή η επιτροπή ήταν, δηλαδή είναι άνθρωποι της τέχνης. Εντάξει, είναι και έχει διάφορα ονόματα. Δανίκας. Είναι και ο Δανίκας. Αλλά π.χ. μισό ναυρό, αυτοί που παραιτήθηκαν. Αν μπορούμε να δούμε, όσο εγώ το ψάχνω, λοιπόν, την ανακοίνωση του κυρίου Φωτίλα, για να δούμε ότι είναι απλό ζήτημα αυτό που εξηγήσαμε. Θα τη διαβάσω, εγώ καθώς τη βλέπετε, αν μπορεί το κοντρόλ. Τελείωνε, Βασίλη, τελείωνε, τελείωνε. Μου έχουν πει να μην μιλάω άσχημα στο Βασίλη, αλλά πραγματικά μερικές φορές, παιδιά, δεν γίνεται. Δήλωση του Υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτίλα, για τη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογή Ελληνικής Υποψηφιότητας για τα βραβεία Όσκαρ. Συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης η Επιτροπή που θα επιλέξει την ταινία κτλ. Συμμετείχαν 6 μέλη, διαπιστώθηκε απαρτία, ενέκριναν τη συμμετοχή, η φώνησα της Εύας Νάθαινα, κρίνοντας ότι πληρεί τις προϋποθέσεις. Η Επιτροπή είναι 7 μέλης. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου ακολούθησαν οι παρετήσεις των κυρίων Μίχου και Πλατήραχου, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι περίεργο. Εντάξει, δηλαδή είναι αυτή η επιτροπή που πήγε μετά, έστειλε άλλα mail και την αλλάξανε και νόμιζαν κάποιοι ότι θα είναι. Ήταν και κάποια παπαδάκι εκεί πέρα, συγγραφέα. Και ήταν κάποιοι που νόμιζαν ότι θα είναι και μετά δεν ήταν. Και μετά ήρθαν κάτι άλλοι και την ψηφίσανε και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά παραιτήθηκαν άλλοι δύο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που αντιστοιχεί στην κατάσταση τη θεσμική διαχείριση του πολιτισμού στη χώρα μα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κράτος γι' αυτό. Αλίμονο στους κινηματογραφιστές που χρειάζονται λεφτά για να κάνουν τέχνη. Που χρειάζονται δηλαδή πολλά λεφτά. Γιατί ό,τι και να κάνεις χρειάζεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ακριβό σπορ το σινεμά. Λοιπόν. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι στην αρχή δέχτηκαν, μετά ενημερώθηκαν για όλο τον μπάχαλο. Δηλαδή, διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ ντοκουμέντο ότι ο κύριος Μίχος είναι ισόβιο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τα Όσκαρ. Δέχτηκε αρχικά να μπει στην Επιτροπή, ενημερώθηκε μετά για τις παλινοδίες του Υφυπουργού και φάσε ο άνθρωπος να μην μπει σε αυτό το πράγμα. Παράδειγμα, υπάρχει και δήλωση του κυρίου Πλατήρα που λέει ότι είχε ζητήσει να, στο ντοκουμέντο επίσης, που λέει ότι είχε ζητήσει ότι θα συμμετείχε άμα επέστρεφαν οι ταινίες. Δηλαδή με όρο ότι θα γινόταν μια κανονική διαδικασία. Λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημέρας. Θάνο. Αφού πούμε ότι, να πούμε ένα ευχαριστώ για τις δωρεές. Ανίσια, 11 ευρώ, που είναι αυτό, το δικό μου το 5 ευρώ, για τον Θάνο που ανέφερε το Have You Been to Samos, που ήταν εξ αρχής στο μυαλό μου μόλις ξεκινήσατε να μιλάτε για το προσφυγικό. Τον Νίκο Νίκο, δύο φορές τον Νίκο Νίκο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Νίκο. Νίκο. Έκανε δύο δωρεές, γιατί λέγεται Νίκος Νίκος. Δύο-δύο. Είναι για... Ναι. Και τέλος οι δωρεές με αυτό το αστείο. Πάμε. Μανθούλα, αυτό είναι το 5 ευρώ του Θάνου. Ευχαριστούμε. Εάν στέλνατε σκετσάκια για staycation, είχατε 50% πιθανότητα να πάτε στα Όσκαρ. Όχι. Νομίζω. Θα ήμασταν στις δύο επιλογές. Δηλαδή, αν είχε σταλεί το βίντεο κλιπ του staycation και δεν είχαμε σεβαστεί την κινηματογραφική κοινότητα, ξέρω εγώ, που αποσύρθηκε. Καλά, εγώ δεν σέβομαι τίποτα. Το έκανα χαλαρά, θα το έκανα. Ναι, ναι, ναι, έχουν φύγει όλοι. Πάμε να βάλουμε το staycation. Ναι, ναι, ναι. Θα ήμασταν ανάμεσα στις δύο ταινίες. Θα ήμασταν δεύτεροι. Δεν αφιζητούμε εδώ πέρα το καλλιτεχνικό. Δεν έχουμε την ταινία της φόνης σας. Δεν αφιζητούμε καθόλου την καλλιτεχνική αξία. Να είμαστε σαφείς. Μιλάμε για πράγματα που ξέρουμε. Καλά, ο Θάνος. Εγώ μιλάω για ό,τι να είναι. Καλά. Αλλά για τον Παπαδιαμάντη μου αρέσει πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ τον Παπαδιαμάντη και να διαβάζετε κι εσείς τον Παπαδιαμάντη σας κάθε μέρα. Θέλουμε να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της εκπομπής, που είναι οι εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να το περιγράψει και αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μπερδευτήκατε με την κατάσταση με την ελληνική συμμετοχή στα Όσκαρ. Το καταλαβαίνουμε. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Παρακαλώ, κύριε Πουλή. Λοιπόν, ήταν ο Κασελάκης, ο οποίος δεν ξέραμε που είναι, γιατί μάλλον είχε πάει στις Πέτσες, αλλά δεν μίλαγε και πιστεύαμε ότι ίσως να επιστρέψει στην Αμερική και ίσως ήδη να έχει επιστρέψει ή να φτιάξει δικό του κόμμα, αλλά τελικά είναι εδώ. Εξού και τρεντάρει σήμερα στο Twitter το «Είμαι εδώ». Ωραίο τραγουδάκι θα ήταν αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Θα βάλω στο Σούνο να μελοποιήσει Κασελάκη. Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν στα social, ως συνήθως ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης, όπου μίλησε για εκτροπή. Ψυχρεμό, είπε ότι την ώρα που συμβαίνει αυτή η εκτροπή, επειδή αυτή τη στιγμή γίνονται απίστευτες προβοκάτσιες από ψευδείς διαλόγους ως ψευδή προσκλητήρια, το προσκλητήριο, μέχρι δίθεν υποστηρικτή μου με καπέλο του Τραμπ επιστράτευσαν, θέλω να ζητήσω από τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να μην διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Εν τω μεταξύ, πραγματικά ήταν τρεις άνθρωποι. Είναι κλασικός Κασελάκης που είναι μάγος της επικοινωνίας και ασχολείται με αυτό που παίζουν τα κανάλια εναντίον του. Και κυρίως να μην σαμποτάρουν την επίσκεψη του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παπά, στη ΔΕΘ. Απέναντι στην εκτροπή, η ψυχραιμία, η υπομονή και η αυτοσυγκράτηση είναι η δύναμή μας. Εν τω μεταξύ, τη λες εκτροπή, αλλά συνιστάς ψυχραιμία την ίδια στιγμή. Λες, παιδιά, γίνεται πραξικόπημα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει να πάρουν την εξουσία, χύνουν αίμα στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, αλλά εσείς ψυχραιμία. Είναι κλασική κατηγορία αναρτήσεων, Κασελάκη αυτή. Δηλαδή, οξύνεις τα πνεύματα, εμφανίζεσαι διχαστικός, επιτίθεσαι, κάνεις. Δέχεσαι και σφοδρή κριτική, δεν το αφισβητώ αυτό. Και μετά κάποια στιγμή λες, παιδιά, όχι στις επιθέσεις, να μην προσβάλλουμε. Το είπε, ξέρω εγώ, όταν υπήρχαν επιθέσεις στην κυρία Νατοπούλου και στον κύριο Φάμελο. Δηλαδή, συμβαίνει, εσύ βοηθάς αυτό το κλίμα, δεν λέω ότι το καθοδηγείς. Παίζεις αυτό το ρόλο, οξύνεις τα πνεύματα με τις παρεμβάσεις σου. Αυτό αδιαφυσβήτα συμβαίνει. Οξύνονται τα πνεύματα σε κάθε τοποθέτηση κασελά και μετά κάποια στιγμή λες, παιδιά, ψυχραιμία. Ήταν μια μετρημένη δήλωση, αλλά που ξαφνικά έθεσε νέα δεδομένα. Και αν αυτή η δήλωση έθεσε νέα δεδομένα, σκεφτείτε τώρα ότι είχαμε και εμφάνιση Παύλου Πολάκη στην τηλεόραση. Βγήκε σε κανάλι Εθνικής Εμβέλειας τώρα ο Παύλος Πολάκης. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα. Και επειδή ξέρει και αυτός να εκφράζεται έτσι με μια σοφία, μια λεπτή αυτοσυγκράτηση, είπε «Έκανα λάθος που στήριξα τον Κασελάκη». Αυτό έχουμε κρατήσει ως τίτλο στο site μας. Ήταν νέος, εντάξει τώρα, τι ήταν νέος, είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει περάσει και τόσος καιρός, ήταν νέος, λες και ήταν κάποια νεανική αμαρτία. Είναι νέος, ναι. Ευφυής, προφανώς ευφυής είναι ακόμα. Είχε διείσδυση στην νεολαία, εντάξει. Δεν υπάρχει, τέλος πάντων. Ναι. Μιλούσε μια γλώσσα που την καταλάβαιναν οι νέοι, κακά ελληνικά. Τι μιλούσε δηλαδή που καταλάβαιναν οι νέοι και που δεν το μιλάνε οι υπόλοιποι. Πότε φάνηκε αυτό? Θάνο, επειδή είχε TikTok. Όλοι οι νέοι είναι στο TikTok, δεν το ξέρεις? Το έχω δει στην τηλεόραση, ναι, ότι όλοι οι νέοι είναι στο TikTok. Και θεώρησα ότι μπορούσε να προχωρήσει, όμως κοιτάξτε τώρα πού στράβωσε η δουλειά. Δεν διαμόρφωσε ένα πολιτικό επιτελείο. Ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν. Τώρα αυτή ατακάρα, ατακάρα. Θεώρησα, λέω, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έφυγε ο Τσίπρας, η κυρία Χτσιόγλου για μένα δεν μπορούσε να οδηγήσει τα πράγματα σε αναβάπτισή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν εσωκομματικός μου αντίπαλος και φοβήθηκα για την πολιτική μου επιβίωση, οπότε στήριξα τον αντίπαλό της. Όποιος και να ήταν, λέγοντας μετά ότι είναι για πολιτικά κριτήρια, ενώ είναι για ιδιωτελή κριτήρια. Προχωράμε, συμπληρώνω εγώ κάποιες παρενθέσεις. Εντάξει, παιδί μου, αλλά και πάλι δηλαδή υπήρχε μία λύση που ήταν ο εσωκομματικός σου αντίπαλος και μία που ήταν ο τυχαίος περαστικός. Εντάξει, μπράβο σας δηλαδή. Μπράβο και σε αυτούς που το στήριξαν, μπράβο και σε αυτούς που το ψήφισαν. Καταπληκτική ιδέα. Είχε λέει προτάσεις που με ένα μεγάλο κομμάτι του συμφωνούσα. Είχε προτάσεις ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης τώρα που ψάχναμε με το κιάλι να ακούσουμε μια πολιτική κουβέντα από το στόμα του και φεύγαν τα βατράχια με βατραχόσουπα έκανες. Βλέποντας ότι είχε και μια διείσδυση στην νεολαία κτλ. Δεν το χάσε σε ένα πράγμα, το χάσε σε πολλά. Μπήκε στην κουβέντα για το καταστατικό. Ρε, τι συζητάμε τώρα, ο Κασελάκης. Γιατί... Την ώρα που τον εκθίαζαν για το επικοινωνιακό του χάρισμα, δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξει το στόμα του και να μην κάνει γκάφα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το ψευδοκράτος. Το θυμάσαι ότι η πρώτη πολιτική δήλωση είχε την γκάφα με το... με το ψευδοκράτος, από εκεί ξεκινήσαμε και δεν έχει υπάρξει θέμα τώρα για το οποίο ο Κασελάκης να μιλήσει για πολιτική και μετά να μην προσπαθεί να μπαλώσει αυτό που είπε. Μέχρι τα ποσοστά εκεί πέρα που ψαχνότανε και μετά μπουρδούκλωνε αυτό που είχε πει και κάναμε όλοι μαζί ότι είναι δίκιο, έχεις, δεν καταλάβαμε. Ήταν γενικά πολύ καλή επιλογή και μπράβο τους τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πότε, εγώ δεν έχω καταλάβει πότε ακριβώς ο Παύλος Πολάκης κατάλαβε ότι δεν κάνει ο Στέφανος Κασελάκης. Γιατί είναι δίκαιο αυτό που λένε οι υποστηρικτές του έκτοτου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, έκτοτου, it's complicated, θα το πούμε, ότι ξέρω εγώ, παίζουν αναρτήσεις του Πολάκη που λένε πόσο τέλειο είναι το φορολογικό πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Και λες, πότε το κατάλαβες? Παράδειγμα. Όταν χάλασαν οι σχετισμοί, όταν ο Πολάκης δεν είχε το ρόλο που ήλπιζε ότι θα έχει, βγάζοντας μπροστά τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν είναι ότι εδώ δεν υπάρχει κάποιο είδους πλευρά, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά θα πει κάποιος στον Πολάκη ότι η παρένθετη μητρότητα για τους ομόφυλους δεν ψηφίστηκε. Ισχύει αυτό. Συνεχίζει να το λέει. Παράγοντας δεσαϊκού οπουλή σήμερα. Παιδιά, δεν φταίει ο Κωνσταντινός. Εγώ φταίω, προσπαθώ να τα εξηγήσω, ρε. Εγώ φταίω που βυθίζομαι τώρα σε πράγματα δυσνόητα και πολύπλοκα και προσπαθώ να σας τα κάνω λιανά για να καταλάβετε. Δεν είστε άξιοι για τίποτα, αυτό σας λέω μόνο. Ναι. Είπε το θέμα της εκτροπής. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θεωρεί ως εκτροπή η πλευρά Κασελάκη. Γιατί είναι εκτροπή πρόταση μομφής, είναι εκτροπή υπερψήφιση της πρότασης μομφής, είναι εκτροπή το ότι δεν είναι τώρα πρόεδρος υπηρεσιακός ώστε να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Γιατί είναι τρία διαφορετικά ζητήματα. Και υπάρχει το νομικό επίπεδο το οποίο έχει επικριθεί και υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Υπάρχουν αρτήσεις του κυρίου Κοντιάδη, του κυρίου Λαζαράτου, που ερμηνεύουν το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι δεν προκύπτει κάπου ότι είναι έκπτωτος ο πρόεδρος. Καλά, και ο Πολάκης λέει ότι είναι έκπτωτος γιατί αποδέχθηκε ο ίδιος την έκπτωση από το αξίωμά του όταν σηκώθηκε και έφυγε και άδειασε το γραφείο του. Ή επειδή είχε πει ότι εντάξει, κάντε μου όμως πρόταση μομφής και αφού το αποδέχτηκε, είχε αποδεχτεί. Τώρα εντάξει, δεν βγάζεις, ναι. Δεν βγάζεις άδεια. Είναι λοιπόν αναρτήσεις. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ λέει στο συγκεκριμένο άρθρο ότι μετά την υπερψήφιση συγκαλείται έκτακτο συνέδριο. Σε περίπτωση που υπερψηφιστεί η πρόταση μομφής, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα. Δεν αναφέρεται το τι γίνεται με τον αρχηγό. Η μία πλευρά λέει ότι εννοείται ότι έχει καθαιρεθεί ο αρχηγός, οπότε συνεχίζουμε και κανονίζουμε ότι αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Η άλλη πλευρά, και αυτή είναι η ερμηνεία του κ. Κοντιάδη, είναι ότι επειδή είναι τόσο σημαντικό, αν ήθελαν υπηρεσιακό αρχηγό θα το γράφανε. Άρα, αφού δεν το γράφουνε, παραμένει πρόεδρος ο κ. Κασελάκης. Και είναι αυτό το ζήτημα. Έκανε μια δήλωση χθες στην πολιτική γραμματεία η Θεοδώρα Τζάκρη Κωνσταντίνη, που είπε ακόμα και για νομικές ενέργειες μίλησε. Δηλαδή, είναι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ. Μια δικαστική διαμάχη για το ποιος είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος στο κόμμα. Εντάξει, μόνο. Εντάξει. Ας προσέχανε όλοι μαζί. Εγώ κοιτάζω τώρα την Νέα Αριστερά. Έλεγα ότι είναι λίγο σαν τον Γαβριήλ Σακελαρίδη που ψήφισε τα μνημόνια και έφυγε και παρακολουθούσε μετά από απόσταση. Είναι και στη Νέα Αριστερά οι οποίοι έφεραν το κόμμα στην κατάσταση αυτή που ψήφισε Κασελάκη, που προφανώς για να συμβεί αυτό το κόμμα έχει χάσει κάθε ηθική πηξίδα και κάθε πολιτική πηξίδα. Και αυτό γίνεται με την λογική του αριστερόμετρου που ίσχυε ήδη. Και μετά ακολουθεί μια πλήρης διάλυση. Απλώς η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ότι αυτό θα συμβεί πιο σταδιακά και ότι θα το κάνει ο κόσμος. Δεν συνέβη σταδιακά, δεν το έκανε ο κόσμος. Είναι μια διάλυση η οποία ήρθε από τα μέσα. Ήταν τέτοια η ηθική αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια τα μνημονιακά, όλο αυτό το αναποδογύρισμα κάθε έννοιας πολιτικής συνέπειας και ηθικού προσανατολισμού που λέει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω και πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω, που μετά από εκεί η διάλυση ήρθε από τα μέσα. Δηλαδή είχες έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μέσα στη γενική και ήδη πολύ καλά εδρεωμένη κουλτούρα του ας κάνουμε ό,τι να είναι, αρκεί να υπάρχει μια ελπίδα να ξαναβρεθούμε σε θέσεις εξουσίας, μπόρεσε να εκλεγεί ο Κασελάκης. Γιατί στην λογική αυτή του φταίει μόνο ο Κασελάκης παραμένει ανεξήγητο το πώς μπόρεσε αυτό το κόμμα να οδηγηθεί εκεί. Όλοι, αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πάρα πολύ και εγώ μαζί. Είναι το ένα πράγμα στο οποίο έχει δίκιο ο Κασελάκης, αυτό που το αναγνωρίζουν, που λέει εντάξει ρε παιδιά, αλλά άμα ήταν όλα καλά, πώς επέλεξαν εμένα. Αυτό είναι αλήθεια. Το λένε και οι υποστηρικτές, το λέει και ο Λιάκος, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει από πριν, είναι σύμπτωμα, δεν είναι αιτία, πράγματι, αλλά νομίζω ότι για μας που δεν είμαστε οπαδοί της μίας ή της άλλης φράξιας, είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε και να πούμε και τα δύο μαζί. Δηλαδή ότι προφανώς δεν ξεκινάει τότε το πρόβλημα, αλλά εδώ που τα λέμε, αυτό δεν απαλλάσσει από την ευθύνη και τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτηκαν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να παραδώσουν το κόμμα σε έναν άγνωστο. Μετά, ό,τι και να πάθεις, καλά παθαίνεις. Καλώς το παθαίνεις, γιατί πραγματικά δεν είχες ιδέα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει ξαναεμφανίσει. Και ακούω κάτι βλακίες τώρα εκεί πέρα. Μα όχι, λέει, τι άγνωστο, αφού τον είχαν στο επικρατείας ή κάτι τέτοιες αρλούμπες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία διαδρομή στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Οπότε ήταν εντελώς αστάθμητο το πώς θα φερθεί. Και το πώς φέρεται το βλέπετε τώρα. Υπάρχει μια ασταμάτητη μικροπρέπεια. Είναι δηλαδή τόσο ανίκανος να χειριστεί με μια στοιχειώδη αποστασιοποίηση τα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή αυτά απαιτούν να φαίνεσαι ψύχρεμος προς τα έξω και ταυτοχρόνως να μπορείς να κινηθείς με έναν τρόπο που να έχει μια λογική. Ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος που είναι μπουρλότο, φωτιά στα τόπια, μονίμως, με ένα ύφος έξαλλο και ατέριαστα συναισθηματικά φορτισμένο για όλες τις εσωτερικές διαμάχες. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι αυτό είναι το αντίθετο της πολιτικής. Δεν μπορείς δηλαδή να υπάρξεις ένα κόμμα με τέτοια μυαλά. Προφανώς είναι αδύνατο. Ούτε να συνθέσεις διαφορετικές τάσεις. Θα μπορείς να κάνεις αυτό που λέει ο Θάνος με τη θεωρία του εσωτερικού εχθρού, δηλαδή ότι μονίμως θα κατηγορείς τους άλλους που φύγαν, αλλά κατά βάθος ένα πράγμα συμβαίνει εκεί πέρα. Που είναι ότι αντί να είσαι μια φυσιογνωμία που μπορεί με έναν ηγετικό τρόπο να ενώσει τους άλλους και να τους κάνει να μπορέσουν με έναν τρόπο να συνυπάρξουν, ουσιαστικά συνεχώς υποδαβλίζεις αυτές τις αντιθέσεις, οδηγώντας τα πράγματα σε μια συνθήκη εντελώς εκρηκτική, όπου οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι πολύ ισχυρότερες. Και καταλήγεις αυτό που έχει γίνει τώρα. Στο οποίο, αν προσθέσεις και την όρεξη των καναλιών να ξεφτιλίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αυτό μεγεθύνεται και χειροτερεύει πολύ περισσότερο. Ναι, για την Νέα Αριστερά, χωρίς να διαφωνώ με το όσο λέει ο Κωνσταντίνος, να σημειώσουμε ότι πέρα από αυτά. Δικαιώνεται για την επιλογή της να αποχωρήσει τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση τώρα, θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη φθορά. Αυτό δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί και αν θα εκφραστεί σε κάποιο είδους υποστήριξη ξαφνικά κόμμα. Αυτός είναι εσωτερικός διάλογος. Ναι, ναι, είναι εσωτερικός διάλογος και επειδή είναι τόσο. Και ήταν και τότε τόσο φανατισμένο το κλίμα με αναφορές σε αποστάτες, δώστε πίσω τις έδρες και όλα αυτά, που τα υιοθέτησε μεγαλύτερη μερίδα κόσμου από την σκληρή ομάδα Κασελάκη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά θα πούνε «Α, παιδιά, συγγνώμη», θα πει κάποιος ψηφοφόρος, τέλος πάντων, «Α, ήμουν άδικος τώρα με αυτούς που φύγανε». Απλώς οφείλουμε να το πούμε σε αυτό το πλαίσιο, ότι τουλάχιστον αυτό το είδανε έγκαιρα. Ναι, αν επιλέξουμε να κρίνουμε τα πράγματα από εκείνο το σημείο μετά. Ναι, όχι, μα λέω χωρίς να διαφωνώ με αυτό που λες. Mm. Για να το πω, μια που το έβαλε στην κουβέντα, για να κάνουμε το σύνολο της και εκείνης της διάσπασης και μια αποτίμηση. Δηλαδή να κοιτάξεις πίσω και να πεις, παιδιά, OK, εκείνη η απόφαση ήταν σωστή ή λάθος. Μπορείς να πεις ότι ήταν σωστή εκείνη η απόφαση. Πίσω τα είπες πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο ήθελα να πω για το κομμάτι τώρα που έχει προκύψει το τελευταίο. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είναι ότι είναι πολύ σημαντικές τοποθετήσεις των συνταγματολόγων που λένε ότι παιδιά εδώ υπάρχει ζήτημα. Το ελάχιστο που λένε ότι παιδιά εδώ υπάρχει ζήτημα. Δεν ισχύει τώρα αυτό που λέει ο Πολάκης ότι θα μας πούν οι συνταγματολόγοι κλπ. Ακούστε συνταγματολόγοι, θα μπορούσε να κάνει μια ανάρτηση. Άκου Κοντιάδη. Άκου Κοντιάδη. Δεν ισχύει. Και η άποψη του κύριου Κοντιάδη είναι σεβαστή γενικά, έχει χέρι μιας εκτίμησης και δεν γίνεται κιόλας όποτε σε βολεύει να την εστερίζεις και όποτε δεν σε βολεύει κάτι που λέει ένας επιστήμονας να το κάνεις. Γενικά καλό είναι να απαντάς επί της ουσίας όταν υπάρχει μια τοποθέτηση η οποία είναι έλογη, δεν είναι έξαλλη, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις επί της ουσίας. Ναι. Απλώς πολιτικά, γιατί δεν θα κρίνουμε νομικά, πολιτικά το ζήτημα για μένα, το έλεγα και χθες μεταξύ άλλων στο Κόντρα, είναι ότι πάει πίσω στο ότι είναι ο πρόεδρος αυτός που θα έπρεπε να πάρει την ευθύνη και να πάει στις εκλογές. Δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Θα είχες. Θες να πεις ότι θα τον πολεμούσαν, ναι. Θες να πάρεις αυτή την οπτική. Θα υπήρχε αυτή η φαγωμάρα. Οπότε είχαν βγει και στελέχη, πολύ έτσι, με κομματική πειθαρχία, όπως ο κύριος Αρβανίτης, που είπε το δεν πάει άλλο. Και ο κύριος Φαραντούρης δεν είχε εκφράσει κάποιο είδους δυσαρέσκεια. Εγώ γι' αυτό επικαλούμαι αυτούς τους δύο, για να πω ότι δεν είναι η Όλγα Γεροβασίλη που έχει διαφωνήσει και στο παρελθόν, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ο Φάμελος που δήθεν δυσαρεστήθηκε ξαφνικά από την αντικατάστασή του και τέτοια. Και υπήρχε ένα κλίμα ότι, ξέρεις, πάρε την απόφαση, πρόεδρος θα είσαι. Θα ήταν πρόεδρος τώρα, αν είχε πάρει μια στοιχειοδό σωστή, αν είχε δει καλά το πολιτικό σκηνικό, αν είχε μετρήσει καλά την επιρροή του στα όργανα, αν δεν είχε ακούσει τώρα δεν ξέρω ποιες συμβουλές αποφάσισε, θα μπορούσε να είχε φύγει από αυτό. Γιατί τώρα αυτό που μένει πολιτικά είναι ότι του λέγανε πήγαινε σε εκλογές, έλεγε κάντε μου πρόταση μορφής. Του κάνανε πρόταση μορφής. Και πέρασε η πρόταση μορφής. Και ισχύει ότι δεν υπόθηκε και κατευθείαν αυτό. Δεν υπήρχαν διαφωνίες για την ψηφοφορία σε εκείνο το σημείο. Αυτό έχει και μια αξία. Τώρα να έρχεσαι τρεις μέρες μετά και να λες «Α, δεν σας το είχα πει, αλλά αυτό που συνέβη πριν τρεις μέρες είναι τελικά εκτροπή, γιατί διάβασα τον σεβαστό συνταγματολόγο που τα είδε αυτός και μου έδωσε ένα επιχείρημα που δεν είχα σκεφτεί ο ίδιος». Και βιάστηκα να φύγω. Δεν είναι τώρα πολιτικά, έτσι. Δεν λέω νομικά. Νομικά, πολιτικά, αν θέλω να πάω σε δικαστήριο. Ρε εσύ τώρα, όλη η ιστορία αυτή είναι σαν να είναι μια οικογένεια που τσακώνεται τώρα. Εντάξει, πρώτα θα τσακωθείς και μετά θα ρωτήσεις δικηγόρο. Είναι κάπως λογικό αυτό. Τσακώθηκε, σηκώθηκε, τα παράτησε, έφυγε. Είχαμε μετά αυτή την διαρροή ότι πήρε τηλέφωνο την κυρία Σβίγκου και της έλεγε ποιος είναι πρόεδρος του κόμματος τώρα και ποιος είναι ποινικά και διοικητικά υπεύθυνος για το κόμμα και του λέγε δεν ξανακλείστε και θα σας ξανατηλεφωνήσουμε. Εντάξει τώρα, το καταλαβαίνω. Είναι όλο μαζί. Αν προσθέσεις και το ενδιαφέρον των καναλιών να γελάνε εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασκείται κριτική ή πίεση στην κυβέρνηση, είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ λογικό. Και δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί, δηλαδή είναι 2 μήνες. Τώρα άμα έχει γίνει όλο αυτό με τις αναφορές σε πραξικόπημα, εκτροπή και όλα αυτά, δυστυχώς θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω ότι θα ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι. Δηλαδή αν αυτό σας φαίνεται πολύ, υποθέτω ότι θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν θα... Όσο και να κάνει έκκληση για ψυχραιμία, φαντάζομαι ότι η επιχειρηματολογία θα είναι οι πραξικοπηματίες που ήθελαν, οι καρυκλοκένταυροι και όλα αυτά, και από την άλλη πλευρά και οι επιθέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου. Δεν νομίζω ότι είμαστε στην κορύφωση ακόμα. Λευτέρης, θα έχουμε αλήθεια ανασκόπηση? Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Ο Λευτέρης είπε και καλό λόγο γιατί φώνησα ως ταινία, να το πούμε αυτό. Μάλιστα. Τώρα είσαι κριτικός κινηματογράφου ή ρωτάμε τώρα, άιντε, είδε ένας από τη Φάρμα την φώνησα και... σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε και μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι που ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να πω. Όχι, δεν θα έχουμε ακόμα ανασκόπηση. Η ανασκόπηση είναι ακόμα σε καλοκαιρινές διακοπές, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει και στην πρώτη σελίδα του Press η ανασκόπηση με τίτλο «Διακοπές». Παραμένει σε διακοπές η ανασκόπηση, ψυχραιμία, όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Επειδή και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, σήμερα παρουσιάζονται και εξειδικεύονται, οπότε ξαναπαρουσιάζονται τα μέτρα για τη στέγαση. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ μας στο Press για τα μέτρα για τη στέγαση και το τι θα μπορούσε να γίνει, το έχουμε δημοσιεύσει πριν λίγες ημέρες. Η στέγη παραδομένη στην αγορά, η γενιά των ενοικιαστών χωρίς κρατική μέρημνα. Έχουμε σηκώσει στο YouTube την συνέντευξη με την κυρία Ρέπα από την χθεσινή εκπομπή, από τη χθεσινή Φάρμα, για τη συγχωνεύση σχολείων, για τα κενά στην παράλληλη στήριξη, και γενικά έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να δείτε και το Σαββατοκύριακο, πηγαίνοντας έτσι προς το κλείσιμο και για να επιστρέψουμε λίγο και στα σημαντικά. Κάνει ένα κύκλο εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση ούτε αυτήν την εβδομάδα. Κορυφώνεται σιγά σιγά η αγωνία για το πότε θα ξεκινήσει η ανασκόπηση, αλλά υποσχόμαστε ότι θα ξεκινήσει σύντομα και εμείς το περιμένουμε με αγωνία να επιστρέψει από τις διακοπές της. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Σας φιλάμε και τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.